मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवायुभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिने नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनि त्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवत कृपा से, ईश्वर के कृपा से हम विभाषा छंदसी ये पढ़ रहे थे, और विभाषा छंद विषय में उदात्तना शर्तों की जो है विकल्प से एक श्रुति होती है। तो जिस पक्ष में मने स्वर होता है उस पक्ष में हम सिद्धि कर रहे थे अग्निम ईड़े, इसकी सिद्धि कर लेते हैं। पुरोहितम, पुरोहितम की स्वर सिद्धि और शब्द सिद्धि दोनों करेंगे। पुरोहितम का अर्थ है पुरा एनम दधति, पुरा एनम दधति थी पुरोहित। तो ये पूर्व देश में पहले पूर्वस्मिन देश इति पुरः, पूर्व पूर्वस्मिन देशे पूर्व देश में ऐसा विग्रह करेंगे हम पुरः। और पुरः एनम पूर्व देश में इसको दधति मने रखता है, धारण करता है, इसलिए पुरोहित है। तो यहाँ पर जो है पूर्व शब्द है पूर्वस्मिन देशे, और इस विग्रह में जो पूर्व शब्द से नी प्रत्यय करेंगे सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति करके पूर्व की फिर ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च सभ्यता, इस सब के अधिकार में पूर्वा धरावराणामसी पुरधवश्चैषाम, पूर्वा धरावराणामसी पुरधवश्चैषाम, इससे असी प्रत्यय हुआ है और पूर्व को पूरा आदेश हुआ है। तो ये 5 3 39 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सभी विद्यार्थीगण। पंचम अध्याय तीसरे पाद का 39 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 5 3 39। पंचम अध्याय तीसरे पाद का 39 नंबर सूत्र निकाल लिए। पूर्वाधरा वराणामसी पुरधवस्थि सम, गुरुकुल वाले निकाल लेंगे तो बोलेंगे जी बालबोध जी मिल गया जी। हाँ चलिए जी। तो पूर्वाधरा वराणामसी, तो पूर्वाधरा वराणाम, पूर्वाधरा वराणाम ऐसा पदच्छेद करेंगे तो अकारांत पुंलिंग पूर्वाधरावर शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और असी जो है लुप्त प्रथमांत निर्देश है और पूरा धावा पूरा धावा तो वकारांत पुमलिंग पूरा धव शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, पूर्वा धरा वराणाम, समझ रहे हो कि नहीं पालबोध जी? समझ में आ रहा है? हाँ, तो पूर्वा धरा वराणाम अकारांत पुमलिंग पूर्वा धरा वर शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन असी लुक प्रथमान निर्देश है। असी का आगे सु आया, सुपाम सुलुक से लुक हो गया है, सुपाम सुलुक पूर्व सुवर्ण से डाडिया जाला इस सूत्र से। और पूरा धवा वकारांत पुमलिंग पूरा धव शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन च अव्यपद है और एशाम सर्वनाम नपुंसक लिंग एतत्सव षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अब जो है पूर्वा धरा वरा नाम में समास है, अपूरा धवह में भी समास है, तो यह है पूर्वश्च अधरश्च अवरश्च इति पूर्वा धरा वराह तेषां पूर्वा धरा वराणाम, ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। तो पूर्वश्च अधरश्च और अवरश्च, तो ये इतरेतर योग द्वंद है और पूरा धवह में समास है। पूर्च अधच अवच इति पूरा धावह ये भी इतरेतर योग द्वंद हो गया, इसलिए करें उभयत्र इतरेतर द्वंद, इतरेतर योग द्वंद माने पूर्वाधरा वराणाम में भी इतरेतर योग द्वंद है और पूरा धावह में भी इतरेतर योग द्वंद है। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है, सभ्यता की अनुवृत्ति आ रही है, ज्ञान प्रातिपदिका की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रस्य की अनुवृत्ति आ रही है, ये तो आ ही रही है। और साथ साथ जो है दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु, ये जो है 5-3-27 नंबर सूत्र है, दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु अस्ताति ही, तो अस्ताति ही तो वो अस्ताति तो हो गया आपका प्रत्यय, तो उससे पहले दिग् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्य दिक् देश कालेषु यहां तक इसकी अनुवृत्ति आती है। ऊपर में जो दिक् शब्देभ्य कहा है, दिक् शब्दे क्या भ्य का मतलब है कि देशाम शब्दाह दिक् शब्दाह तेभ्य दिक् शब्देभ्य षष्ठी तत्पुरुष समास माने दिशाम शब्दाह दिक् शब्दाह तो दिशा को कहने वाला जो शब्द है उसको दिक् शब्द कहेंगे। तो दिक् शब्देभ्य तो दिक् दिशा को कहने वाले जो शब्द है, दिशावाची जो शब्द है, कहने का अभिप्राय ये हुआ दिक् शब्देभ्य माने दिशावाचिभ्य, दिक् दिश माने दिशा डायरेक्शन, तो दिशाम शब्द दिशाम शब्द दिक् शब्द तेभ्य दिक् शब्देभ्य दिशाओं के शब्द माने दिशा माने दिशा अर्थ को कहने वाले जो शब्द है, दिशा का अर्थ यहाँ पर दिशा अर्थ लेंगे, तो दिशा को कहने वाला जो भी शब्द है उसको कहेंगे दिक् शब्द, तो दिशावाची शब्दों से प्रत्यय होगा। और आगे करें कि सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो हो, तो सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो हो इसमें समास है क्या है, सप्तमी च पंचमी च प्रथमा च इति सप्तमी पंचमी प्रथमाः तेभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः इत्रेतः योगद्वंद हो गया। देख शब्देभ्यः पंचमी बहुवचन है, सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्य भी बहुवचन है, तो सप्तमी सप्तमी पंचमी और प्रथमा, तो ये आपको पहले पढ़ाया हुआ हूं कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम यस्मात् प्रत्यय विहित सदादित अंतस्य ग्रहणम, ये परिभाषा आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो सप्तमी पंचमी प्रथमा ये प्रत्यय है, विभक्ति है, तो प्रत्यय की ही तो विभक्ति संज्ञा, इसलिए तद्विधि हो जाए जिससे सप्तमं सप्तम्यंतेभ्य ऐसा, मैंने सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत ऐसा हो गया। तो सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांतेभ्य ऐसा, या दिक्शब्देभ्य सप्तम्यंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य दिक् शब्देभ्य पंचम्यंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य दिक् शब्देभ्य प्रथमाभ्य प्रातिपदिकेभ्य, ये मने दिशावाची सप्तम्यंत प्रातिपदिक, दिशावाची पंचम्यंत प्रातिपदिक, दिशावाची प्रथमांत प्रातिपदिक, ये हुआ। समझ में आ रहा जी, कट गया। दिशावाची प्रथमांत प्रातिपदिक, इतना समझ में आ रहा है जी बालबोधी श्रवण जी? हाँ जी, आपको समझ में आ रहा है बसदावन जी? जी आ रहा है जी। वो कट गया, वो पता नहीं क्यों कट गया। कट गया है वो, देख रहा हूँ, लगा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बार और कर दूं कि यदि हो जाए उनको भी। लॉस्ट द कॉल। हाँ जी, हो गया। चलिए जी, तो क्या मैं बता रहा था, दिक् शब्देभ्य सप्तम्यंतेभ्य प्रातिपद, दिशावाची सप्तम्यंत प्रातिपदिकों से, या अलग दिक् शब्दात दिक् शब्दात सप्तम्यंतात प्रातिपदिकात, दिक् शब्दात पंचम्यंतात प्रातिपदिकात, दिक् शब्दात प्रथमांतात प्रातिपदिकात, ऐसा अर्थ हुआ। दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो अलग अलग करेंगे तो च लास्ट में कर दीजिएगा। दिक् शब्द शब्दात पंच प्रथमांतात प्रातिपदिकात च, ऐसा हुआ। आगे दिक् देश कालेषु, दिक् देश कालेषु, तो क्या हो जाएगा, दिक् च देशश्च कालश्च, दिक् च देशश्च कालश्च इति दिक् देश कालाः तेषु दिक् देश कालेषु, ये भी जो है इत्रेतर योग द्वंद हो गया। माने सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्य भी इत्रेतर योग द्वंद है और दिक् देश कालेषु ये भी इत्रेतर योग द्वंद है। ये तो दिक् देश काल, माने दिक् अर्थ में, देश अर्थ में और काल अर्थ में, इस चीज को समझना है। माने दिक् अर्थ में देश अर्थ में और काल अर्थ में। तो तीनों अर्थ में, तो दिक् देश कालेषु अर्थेषु, ऐसा दिक् देश कालेषु अर्थेषु दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, इतना ये अर्थ हुआ। अंत शब्द सबसे अंत में जोड़ दिया हूं, प्रथमांत में प्रथमावृत्ति में भी जुड़ा हुआ है, तो ये इसलिए जुड़ा हुआ कि बस द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो सुरेमानं पदं प्रत्येकमपि संबध्यते। तो अंत शब्द सबसे जोड़ देंगे तो उस सप्तमी के साथ भी जुड़ जाएगा, पंचमी के साथ भी जुड़ जाएगा, प्रथमा के साथ तो है ही। तो वो तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब आइए अर्थ, अब ये कर रहे हैं, यहां षष्ठी बहुवचन है तो इसको पहले पंचमी के आधार पर कीजिए, क्योंकि वो षष्ठी इसलिए कहा है अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम। तो पूर्वा धरा वराणाम जो षष्ठी बहुवचन है इसको पूर्व को पूर्व आदेश होता है और अधर को अध आदेश होता है। अध माने पूर्व को पूर्व आदेश हुआ, अधर को अध आदेश हुआ और अवर को अब आदेश होता है, ये आदेश होते हैं। तो इसीलिए षष्ठी दे दिया है, पहले पंचमी में कीजिए तो क्या हो जाएगा, दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमांतेभ्य पूर्व अधर अवर इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य या पूर्वाधरा वरेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः असि भवति, असि प्रत्ययो भवति, असि प्रत्यय होता है। किस अर्थ में, तो दिक् देश कालेषु अर्थेषु माने दिक् देश कालेषु अर्थेषु असि प्रत्ययो भवति। तो दिक् देश और काल अर्थ में जो है असि प्रत्यय होता है, इसको हम कह सकते हैं अस्ताति भी कह सकते हैं, क्योंकि अस्ताति तो 5327 में जो कहा कि दिक् शब्द दिशावाची शब्द, दिशावाची जो शब्द है दिशार्थ को कहने वाले जो शब्द है सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत, उससे परे जो है दिक् देश और काल अर्थ में अस्ताति प्रत्यय होता है। मतलब कि अस्ताति प्रत्यय का अर्थ किस किस अर्थ में होगा, दिक्ष अर्थ में होगा, देश अर्थ में होगा, काल अर्थ में होगा। तो अस्ताति अर्थ का मतलब हुआ दिक् देश काल। तो इसका अर्थ क्या हो गया जी, इसका पूरा अर्थ हो गया कि दिक् शब्देभ्य सप्तम्यं माने सप्तमी पंचमी प्रथमांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य प्रथमांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य दिक् देश कालेषु अर्थेषु असि प्रत्ययो भवति, यह हो गया। और इसको छोटे में कहना चाहेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः असि प्रत्ययो भवति अस्ताते अर्थे। अस्ताति अर्थ में, अस्ताति माने दिक् देश काल अर्थ में, तो दिक् देश काल अर्थ में अस्ताति प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो है तात्, और फिर क्या करें कि एशाम, एशाम माने एशाम पूर्वाधरा वराणाम च, एशाम पूर्वा धरा वराणाम च क्रमेण पूर अध अव इत्येते आदेशा भवन्ति, ऐसा हुआ। माने साथ साथ इनके साथ साथ माने पूर्व अधर और अवर प्रातिपदिक जो है शब्द है, दिक देश और काल अर्थ में, मतलब अस्ताति अर्थ में जो पूर्व अधर अवर शब्द है उससे परे असी प्रत्यय तो होता ही है, और उसके साथ साथ जो है इस पूर्व अधर और अवर को क्रम से पूर्व को पूर्व आदेश, अधर को अध आदेश, अवर को अब आदेश होते हैं। तो इसको संस्कृत में कैसे कहेंगे, इसको कहेंगे कि दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य दिग् देश कालेषु अर्थेषु परः असि प्रत्ययो भवति तथा एषां पूर्वाधरावराणां सर्वस्य स्थाने क्रमशः पूर्व या यथासंख्यम पूर्व अधर माने पूर्व अध अब इत्येते आदेशा भवन्ति। समझ गया जी, अपने शब्दों में ये लिख सकते हैं माने इनको एषां पूर्वावराधराणां सर्वस्य स्थाने यथासंख्यम पूर्व अध अब इत्येते आदेशा भवन्ति माने पुरधवः आदेशा भवन्ति, पुरधवः आदेशा भवन्ति। सूत्र के अनुसार करेंगे तो सूत्र के अनुसार ऐसे ही कर देंगे कि दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमांतेभ्य पूर्वाधरावरेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः असि प्रत्ययो भवति एषां पूर्वाधरावराणां स्थाने सर्वस्य स्थाने अनेकाल सर्वस्य तो सर्वस्य स्थाने यथा संख्यम पुरधवः आदेशा भवन्ति, पूर्व अध अब ये आदेश होते हैं। समझ गए जी? जी आप जी समझ गए जी। हाँ, ये जो है ये आदेश होते हैं। तो क्या है, दिक देश और काल, दिक अर्थ में भी हो सकता है, देश अर्थ में भी हो सकता है और काल अर्थ में भी हो सकता है। तो पूर्व माने पूर्व देश में, पूर्व माने पूर्व काल में, पूर्व माने पूर्व समय क्या बोलते हैं पूर्व दिशा में, ऐसा सप्तमी जब करेंगे सप्तमी हो जाएगा तो पूर्वस्मिन देश से, पुरोहित में से है पूर्वस्मिन देश से, अधिशार्थ में तो पूर्वस्याम दिशि, जैसे पूर्व वसती तो पूर्वस्याम दिशि वसती ऐसा हो गया, पूरह आगतः तो पूर्वस्याह दिशः आगतः पूर्व दिशा से आया, पुरो रमणीयम तो पुरो रमणीयम तो हो जाएगा पूरह माने काल अर्थ में पूर्व समय, पूर्व समय रमणीयम पहले का समय रमणीय रमणीयम आसीत इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय है कि ये दिक् दे दिशावाची जो शब्द है वह दिक् देश और काल अर्थ में, दिक् देश और काल अर्थ में सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत प्रातिपदिक से परे क्या है असि प्रत्यय हो जाएगा इन अर्थों में। तो आइए अब हम पुरोहित शब्द की सिद्धि कर रहे हैं, वहां पर और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो पुरोहित तो पूर्व है, पूर्व है तो यहां पर पुरोहित में किस अर्थ में, या तो दिशा अर्थ में कि पुरोहित का अर्थ हुआ कि पूर्व दिशा में दधति धा धातु है दधाती दत्त दधति पूर्व दिशा में इनको रखते हैं, एक तो ये अर्थ हो जाएगा। दूसरा है पूर्व देश में इनको रखते हैं, तो पूर्व देश का मतलब कि पहला जो स्थान, पूर्व माने पहले जो स्थान, उसमें पहला पूर्व दिशावाची है, तो दिशावाची पूर्व शब्द, परंतु यहां पर जो है पूर्व पहले अर्थ को भी कहता है। तो पूर्व काल में, पूर्व समय में अब कौन सा, तीन ही अर्थ होगा, तीन में से कौन सा होगा तो देख लीजिए आप। तो पूर्वस्मिन देशे जब सप्तमी करेंगे तो पूर्वस्मिन देशे हो जाएगा, जब आप पंचमी करेंगे तो पूर्वस्मात हो जाएगा, पूर्वस्मात, क्योंकि दिक देश, तो पूर्व माने पूर्वस्मात देशात या पूर्वस्मात दिशा इत्यादि, पूर्व देश से, पूर्व देश से, परंतु यहां पर पूर्वस्मिन देशे ठीक लगता है, क्योंकि पूर्व दिश माने पूर्व देश में, पूर्व स्थान में, पहले स्थान में इसको रखते हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति हवन करता है तो हवन बिना पुरोहित का नहीं होता, बिना पुरोहित का यज्ञ तो होता नहीं है। कुछ व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क में भ्रांतियां होती है, और ऐसी भ्रांतियां आप लोगों को हो तो आप लोग भी निकाल दीजिए इस भ्रांतियों को। कितने व्यक्ति ऐसा होता है कि यदि स्वयं ही पुरोहित बन जाता है अपने घर में कोई संस्कार करने के लिए, यहाँ पर हम देखे हुए हैं कि एक पिता जो है अपने बेटी का पुरोहित बन करके विवाह करा दिया, उसको ये पता ही नहीं है कि ये कितना गलत है। तो इस चीज को समझना है कि जब भी हम कोई अपने घर में कृत्य करें, कोई भी यदि अनुष्ठान करें, कोई भी संस्कार करें, तो भले ही हम जानते हैं, भले ही हम विद्वान हैं, परंतु दूसरे को ला करके ही उनके माध्यम से करवाना चाहिए, स्वयं ही नहीं। एक तो ये स्वयं आदेश है कि स्वयं आप जो है दैनिक जो हवन है, दैनिक जो कृत्य है उसको कीजिए, परंतु कोई जब विशेष अनुष्ठान होता है, कोई विशेष संस्कार इत्यादि होता है तो स्वयं नहीं करना चाहिए, किसी विद्वान को बुला करके घर में कराना चाहिए, भले ही स्वयं जानते हो तब भी। तो यहां पर पुरोहित पूर्वस्मिन देशे एनम दधति, एनम माने इनको, दधति माने रखते हैं, माने जना दधति, जना धारण करते हैं, पूर्व देश में, पूर्व स्थान में, पहले स्थान में, माने जब ही व्यक्ति हवन करेगा तो हवन करने से पहले यह है कि यजमान को पहले स्थान में उसको रखते हैं, भाई वह जो पुरोहित है, जो आचार्य, वह प्रथम स्थान में है, इसलिए उसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहित का मतलब समझ गए जी, पुरोहित को पुरोहित क्यों कहते हैं कौन बताएगा, पुरोहित को पुरोहित क्यों कहते हैं, बोलो श्रवण, पुरोहित को यदि आपसे कोई पूछे कि भाई पुरोहित को पुरोहित क्यों कहते हैं, क्यों पुरोहित कहते हैं, इसको नाम क्यों पड़ा पुरोहित, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि यज्ञ में इनको पहले स्थान में रखते हैं, प्रथम स्थान में, पूर्व माने प्रथम, क्योंकि प्रथम स्थान में इसको रखते हैं, रखा जाता है कि नहीं जी पुरोहित को प्रथम स्थान में, क्योंकि पुरोहित के बिना यज्ञ हो जाएगा। जब भी आप कोई संस्कार करते हो, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक, 16 जो संस्कार है, तो जब भी कोई संस्कार करते हो तो उस संस्कार को पुरोहित के बिना वह पूर्ण हो जाएगा क्या, हाँ जी नहीं होगा। इसीलिए करें एनम पुरह दधति, जो लोग हैं, जो जन हैं, जो यजमाना, यहाँ पर अध्यार करेंगे, दधति बहुवचन है, यजमानः एनं पुरः दधति, माने यजमानः एनं पुरस्मिन् देशे दधति, यजमान इनको पहले स्थान में धारण करते हैं, रखते हैं, बिठाते हैं, पहले वो बैठेंगे, पहले उनका स्वागत किया जाएगा, पहले विद्वान का स्वागत किया जाएगा, इसके बाद ही जो है फिर आगे दूसरे का स्वागत होना चाहिए, इसलिए इसको पुरोहित कहते हैं। वसुधा जी समझ में आ गया पुरोहित का मतलब? जी आ रहे हैं जी। आगे हालांकि इसका हम दूसरे तरीके से भी अर्थ करते हैं, वह तो व्यक्ति को समझाने के लिए व्याकरण की प्रक्रिया नहीं है, वह पूरा माने संसार और हित माने कल्याण करना, कल्याण करने वाला होगा तो पुरोहित का मतलब जो संसार का कल्याण करने वाला है, वो उस तरीके से है, परंतु व्याकरण प्रक्रिया के अनुसार हुआ कि पुरह एनम दधति, इनको पुरोहित इसलिए कहा जाता है कि इनको यज्ञ में, यज्ञानुष्ठान में, संस्कारों में, इन सभी संस्कारों में इनको पहले रखते हैं, इसलिए इनको पुरोहित कहते हैं। समझे जी? वसुधा जी जी। हाँ, तो ये पूर्वस्मिन देशे ऐसा विग्रह करके पूर्वगी और ज्ञा प्रातिपदिका तद्धिता इसके अधिकार में जो है, इसके अधिकार में पूर्वाधरा वराणामसी पुरदवस्ते साम, इससे दिशावाची सप्तम्यंत जो पूर्वगी है प्रातिपदिक, दिशावाची सप्तम्यंत पूर्वगी जो प्रातिपदिक है, इससे परे असी प्रत्यय हो गया और उस पूर्व जो है उसके स्थान पर पुर आदेश हो गया, तो क्या पुर नी असी, फिर जो है कृतधित समासाश्च कृदंत हितांत समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुप को धातु प्रातिपदिक कहो, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक होता है, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक होता है, लुक हो गया तो पुर अस हो गया, अब पुरस हो गया और आगे आकर के जो है सु ले आइए, तधि तस्ता सर्वव्यक्ति असव्यक्ति तधि जो है अव्यय होता है, सु ला करके और तधि तस्ता सर्वव्यक्ति से असव्यक्ति तधि की अव्यय संज्ञा होती है, पीछे पढ़ाया हुआ हूं, और अव्यय संज्ञा होने से सुपो धातु अव्यय धातु पर अव्यय और आप से उत्तर सुप का लुक होता है, अव्यय धातु पर अव्यय से उत्तर आप, अव्ययात आप सुप, अव्यय सूत्र आप और सुप का लुक होता है, वो अव्यय है यहाँ पर पुरुष, उससे आगे सुप है उसका लुक हो गया है, तो लुक हो गया, लुक क्या है प्रत्यक्ष लुप, तो पुरुष रहा। अब यहां पर इस शब्द सिद्धि हो गया, अब यहां पर स्वर सिद्धि, पूर्व गी असी है, गी का तो लोप हो गया सुपधातु प्रातिपदिक से, अब जो है पुर अस है, अब अस जो है आद्युदात्तश्च, प्रत्यय का आदि उदात्त होता है तो अ उदात्त हो गया, अ जो है प्रत्यय स्वर से उदात्त है, तो ये अस का अ माने पुरस में रेफोत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त है, और पुरस जो है प्रातिपदिक है तो फिशंतोदात्त, प्रातिपदिक स्वर से वह अंतोदात्त है, तो पुर में उ भी उदात्त हो गया और अस का जो अ उदात्त है, तो ये पुरस में, पुरस जो हो गया पुरस में उ भी उदात्त, र का अ भी उदात्त, माने अस का अ उदात्त हो गया। अब इसके पश्चात पुरस और दधति, माने पुरस एनम दधति ऐसा विग्रह करेंगे, अब माने पुरह एनम दधति, तो पुरस उपपद रहते, पुरस जो है उपपद धा धातु, और इस धा धातु से सप्रत्यय हुआ है कृत्य ल्युटो बहुलम, कृत्य ल्युटो बहुलम, ये तीन तीन 113 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 113 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 113 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तीन तीन 113 कृत्य ल्युटो बहुलम, निकाल लिया। जी जी निकाल लिया जी। हाँ तो कृत्य ल्युटो बहुलम, कृत्य ल्युटो बहुलम जो है कृत्य ल्युट सकारांत पुमलिंग कृत्य लुट शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, और बहुलम अकारांत नपुंसक लिंग बहुल शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। अब समास हो गया कृत्याश्च ल्युट च इति कृत्य ल्युटः, इतरेतर योग द्वंद हो गया। धातु की अनुमति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की अनुमति आ रही है, तो क्या हो गया धातोः परः कृत्य ल्युटः प्रत्ययाः बहुलं भवन्ति, ऐसा बहुलं भवन्ति। और बहुलम का मतलब हमने बताया हुआ है, बहुल का मतलब है कि बहुन अर्थान लातिति बहुलम, बहुत अर्थ को जो लाता है वो बहुल हो गया, अनेक अर्थों को लाने वाला, बहुत अर्थों को लाने वाला। और हमने बताया कि क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिद अन्य वेदे वह चतुर्विधम बाहुल कम वदन्ते, विधिर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुल कम वदन्ति। बोलते हैं क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति, बोलते हैं क्वचित प्रवृत्ति, कहीं पर जो है प्रत्यय की प्रवृत्ति होती है, कहीं पर प्रत्यय की प्रवृत्ति नहीं होती है, कहीं पर किसी अन्य धातु से हो जाता है, इत्यादि इत्यादि है, हमने पीछे पढ़ाया हुआ है। तो कृत्य संजक जो प्रत्यय है, लिट जो प्रत्यय है, बहुल करके होता है, बहुल अर्थों में होते हैं। तो अर्थात कहने का कि कृत्य और ल्यूट प्रत्यय जहां कहा है, जैसे आपने पीछे कृत्य प्रत्यय पढ़ा है, जैसे अचोयत सभ्य तब्या नियरह, तो यत प्रत्यय तब्यत तब्य अनियर प्रत्यय क्यप प्रत्यय, ये सब कृत्य प्रत्यय है, हमने पीछे पढ़ाया हुआ है, तो दिखाने की आवश्यकता तो नहीं है ना जी। कृत्याह आप देखेंगे, कृत्याह जो है वह कृत्याह जो है कृत्याह का जहां तक अधिकार जाता है, माने नूल त्रितो से पहले पहले तक जो है वह कृत्याह का अधिकार जाता है, तो वहां तक जितने भी प्रत्यय हैं वह सब कृत्य हैं। तो कृत्याह के आगे तब्य तब्य अनियर, तब्य तो तब्य अनियर प्रत्यय कृत्य प्रत्यय है, अचोयत यत प्रत्यय कृत प्रत्यय है, ऐसे ही क्या बोलते हैं कि क्यप प्रत्यय भी की प्रत्यय होगा इत्यादि, तो ये सब कृत्य प्रत्यय हैं। तो ये कृत्य प्रत्यय और ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट तो ल्यूट च धातु से पर ल्यूट प्रत्यय होता है, तो ये कृत्य प्रत्यय और ल्यूट प्रत्यय जिनसे कहे, जैसे अजंत धातु से कृत्य प्रत्यय अचोयत, अजंत धातु से परे ल्यूट प्रत्यय होता है, तो जहां पर विधान किया है, जिससे विधान किया उससे अन्यत्र से भी कृत्य प्रत्यय हो जाएगा, अन्य धातु से भी हो जाएगा, और जिन अर्थ में विधान किया उससे अन्य अर्थ में भी हो जाएगा, ऐसा। जैसे कहा है कि कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में, तयोर एव कृत्यक्त खलर्था, भाव और कर्म अर्थ में कृत्य और खलर्थ प्रत्यय होते हैं। तो यहां पर भाव और कर्म अर्थ में कहा है तयोर एव कृत्यक्त खलर्था, ये जो इस सूत्र से भाव और कर्म अर्थ में कृत्य प्रत्यय का विधान किया है, तो अन्य कारक माने कर्म से भिन्न जो कारक हो गया कर्ता अर्थ में, करण अर्थ में, संप्रदान अर्थ में, अपादान अर्थ में, अधिकरण अर्थ में, तो ये भाव और कर्म अर्थ में कृत प्रत्यय कहे हैं, परंतु भाव और कर्म से भिन्न जो अर्थ है, कर्ता अर्थ हो गया, करण अर्थ हो गया, मैंने संप्रदान अर्थ हो गया, अपादान अर्थ हो गया, संबंध अर्थ हो गया, मैंने क्या बोलते हैं अधिकरण अर्थ हो गया, कारक संबंध कारक नहीं है, अधिकरण अर्थ हो गया, तो ये जितने भी कारकांतर है उनमें भी होते हैं, मैंने जिनमें कहा है वैसे कृत्य प्रत्यय कर्ता अर्थ, मैंने क्या बोलते हैं भाव अर्थ में कहा है, कर्म अर्थ में कहा है, तो बहुल होने के कारण उससे भिन्न अर्थ में भी हो जाएगा। ऐसे ही ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय भाव अर्थ में है, ल्यूट च नपुंसक भाविकता जो ल्यूट च, ल्यूट जो है भाव अर्थ में है, और ऐसे ही करण अर्थ में भी और अधिकरण अर्थ में भी ल्यूट प्रत्यय है, विधान किया गया है। उससे अन्यत्र भी मने भाव करण और अधिकरण से अन्यत्र भी ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए, जैसे स्नाति अनेन स्नानीयम चूर्णम, इसने अनियर प्रत्यय यहां पर दिया भाई, इससे अनियर प्रत्यय वैसे भाव अर्थ में होता है, कर्म अर्थ में होता है, परंतु यहां पर करण अर्थ में अनियर प्रत्यय कर दिया, तो इससे स्नान करता है तो कोई चूर्ण इत्यादि है उससे शरीर मिला करके स्नान करता है, तो स्नानीयम चूर्णम, तो यहां पर कृत्य प्रत्यय जो है इस अर्थ में हो गया, क्या कहता है कि करण अर्थ में हो गया है, माने जो तयुर्व कृत्य जो तौर खलल प्रत्यय जो भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में का उससे भिन्न अर्थ में हो गया। ऐसे ही दीयते तस्मै, उसके लिए दिया जाता है, इसलिए दानीयो ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए दिया जाता है इसलिए दानीय ब्राह्मण, यहां पर संप्रदान में अनियर प्रत्यय हो गया, अनियर प्रत्यय वहां पर कर्म अर्थ में हुआ था, और दानीय ब्राह्मण, दानीय ब्राह्मण माने जिसके लिए दिया गया, जिस ब्राह्मण के लिए दिया गया वो ब्राह्मण दानीय ब्राह्मण हो गया, तो यहां पर संप्रदान अर्थ में अनियर प्रत्यय हो गया। ऐसे ही जैसे लिट प्रत्यय है, लिट प्रत्यय जैसे है, जैसे अपसिच्यते तद इति अपसेचनम, तो ल्युट प्रत्यय भाव करण अधिकरण में अर्थ होता है, अधिकरण अर्थ में होता है, परंतु यहां पर कर्म अर्थ में कर दिया कि अपसिच्यते तद, वो उसको सेचन किया जाता, इसलिए अपसेचन हो गया, अपसेचन का जो विषय हुआ ये ल्युट प्रत्यय कर्म अर्थ में कर दिया। जैसे भुज्यन्ते इति भोजना, जो खाए जाते हैं वो भोजन होता है, कर्म अर्थ में कर दिया ल्युट प्रत्यय। तो राज्याम भोजनाः, राजन भोजनाः शालयः, तो यहां पर जो है अधिकरण अर्थ में कर दिया, भोज्यन्ते यत्र जो शाला में, या भोजनाः शालयः कहा ना, राजा के जो भोजन है, राजा के जो भोजन है, तो जैसे यहां पर अपसेचनम था, अपसेचनम मैंने अपसिच्यते, मैंने जो अच्छी तरह न सींचा जाए वह कर्म अर्थ में कर दिया। ऐसे अवस्राणम, तो अवस्राव्यते तत् मैंने बहाया जाता है जो, वो अवस्राव्यते हो गया, अब मैंने अवस्राणम हो गया, जो बहाया जाता है मैंने जो बुरी तरह जो है बहाया जाता है वह अवस्राणम हो गया। ऐसे राज भोजना शालय, शाली शाली चावल को कहते हैं, तो भुज्यन्ते इति भोजना कर्म अर्थ में कर दिया, भुज्यन्ते यहां पर भुज्यन्ते इति भोजना जो खाए जाते हैं वो भोजन हो गया, तो क्या चावल खाए जाते हैं, राज्याम भोजना राज भोजना शालीय मैंने शालय माने राजाओं के जो भोजन जो है चावल, तो राजाओं के भोजन करने योग्य जो चावल हो गया वह राजभोजना शालय हो गया राज्य। तो यहां पर कर्म अर्थ में कर दिया, वैसे लिट प्रत्यय भाव अर्थ में होता है परंतु यहां पर कर्म अर्थ में कर दिया। ऐसे ही आच्छाद्यन्ते इति आच्छादनानि, यहां पर कर्म अर्थ में लिट प्रत्यय किया है कि माने आच्छाद्यन्ते जो ढकते हैं तो वस्त्र हो गया, जो ढकता है आच्छाद्यन्ते तो वस्त्र अर्थ में हो गया। ऐसे प्रस्कंदति अस्मात् इति प्रस्कंदनम, यहां पर अपादान अर्थ में लिट प्रत्यय हो गया, माने प्रस्कंदति अस्मात् इससे खींचा जाता है इसलिए प्रस्कंदन हो गया, जिससे खींचा जाता हो गया प्रस्कंदन, तो यहां पर अपादान अर्थ में लिट हो गया है। ऐसे ही प्रपतति अस्मात् इति प्रपतनम, प्रपतति प्रपतनम अस्मात्, तो जिससे गिरते गिरता है प्रपतति अस्मात् या यस्मात्, इससे गिरता है या इससे वृक्षादि जो है गिरते हैं इसलिए, या इससे गिरता है इसलिए प्रपतनम, यहां पर भी अपादान में लिट प्रत्यय हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि कृत्य लिटो बहुलम का मतलब यह हुआ कि धातु से परे कृत्य और लिट प्रत्यय बहुल करके होता है, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जिन धातु से कहा है उनसे भिन्न धातु से भी हो जाएगा, जिन अर्थ में कहा है माने उनसे भिन्न अर्थ में भी कहा जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। तो और जिनको नहीं कहा है वो भी हो जाएगा बहुल करके, यहां पर जैसे कृत्य लिट प्रत्यय कहा है कि भाई धातु से कृत्य लिट प्रत्यय हो बहुल करके, तो इसका मतलब है कि कृत्य लिट न होकर के अन्य भी प्रत्यय हो जाएंगे, बहुल करके कहा है तो क्त प्रत्यय भी हो जाएंगे। तो यहां पर कृत्य लिट प्रॉब्लम से जो है यहां पर बहुल करके बहुल होने के कारण बहुलात बाहुलकात क्त प्रत्यय हुआ, तो पुरस धा मैंने पुरस धा धातु एक क्त प्रत्यय है दुधाय धारण पोषण। अब इस स्थिति में दधा धा त को मान करके धा के अंग संज्ञा है, त के क की संज्ञा होगी तस्लोप दसलोप, तो धा और त पुरस धा त, इस स्थिति में दधातेर ही ये धा को ही आदेश करता है। 7:42 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय चौथा पाद, सप्तम अध्याय चौथे पाद के 42 नंबर सूत्र है, 42 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। निकाल लीजिए निकाल लीजिए जी आचार्य जी। इंडिया में कट गया जी, 7:42 देखता हूं करके इंडिया दधातेर ही जो है दधाते हैं जो है इकारांत पुल्लिंग दधाती शब्द षष्ठी व्यक्ति वचन, दधातेर ही 7:42 नंबर सूत्र निकाल लो, दधाते हैं इकारांत पुल्लिंग दधाती शब्द षष्ठी व्यक्ति वचन, ही इकारांत पुल्लिंग ही शब्द प्रश्नार्थक वचन है, ऊपर से अंगस्का तो अधिकार चल ही रहा है और यति स्यति मास्था मित्ति किति से किति 7:48 से किति की अनुवृत्ति आ रही है और साथ साथ जो है पी की भी अनुवृत्ति आ रही है क्योंकि उसमें मास्था मित्ति किति है तो मित्ति ती है, तो अर्थ क्या होगा जी ती और किति है, किति विशेष है ती विशेषण है, विशेषण में सप्तमी विशेषणम सप्तम्यंतम विशेषणम तदादे संज्ञा स्यात्, सप्तम्यंत विशेषण की तदादि तदादि संजले सप्तकारादौ ऐसा हो गया। तादौ किति प्रत्यय परतः ऐसा अर्थ हो गया। तादौ किति प्रत्यय परतः दधाते अंगस्य ही इत्यमादेशो दधाते अंगस्य सर्वस्य स्थाने ही आदेशो भवति। दधाति अंग है उसके सब के स्थान पर ही होगा। तो अनेकाल सर्वस्य उपस्थित हो गया तो पुरस धा को हो गया ही अक्त का त है तो पुरस हित ये हो गया। अब इसका जो है स्वर सिद्धि करेंगे तो प्रत्यय स्वर से त जो है प्रत्यय स्वर से त जो है उदात्त है आदि उदात्त सब प्रत्येक आदि उदात्त होता है। अब पुरुष में आपको मैं बताया था रकार उत्तरवर्ती अकार है रेफ उत्तरवर्ती अकार वह उदात्त है वह जो है उदात्त है। अब पुरुष का पू जो है पकार उकार भी फिट सूत्र से अंतोदात्त है प्रातिपदिक के कारण। अब जो है में तो जो है उदात्त है सकारोत्वर्ती जो है उदात्त है। अब आगे है पुरो व्ययम। पुरो व्ययम एक चार 66 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए जी। एक चार 66 एक गति संज्ञा करता है गति संज्ञा पुरो व्ययम 1466 निकाल लिया 1466 पूर्व व्ययम निकाल लीजिए जी। हाँ तो पूर्व व्ययम पूरा अव्ययपद है अव्ययम प्रथमतः एकवचन नपुंसकलिंग और गति की अनुमति आ ही रही है क्रिया योगे उपसर्ग क्रिया प्रादेशिक क्रिया क्रिया योगे और निपाता प्राक सम निपाता निपातक अधिकार चल ही रहा है और कुगति पात्र से गति मैंने सॉरी गति जो है गति का भी अधिकार है उसके भी अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी अव्ययम पुरह मैने अव्ययम पुरह या पुरस क्रिया योगे गति संजकम निपात संजकम च भवति। मैने पूरा जो अव्यय है क्रिया के योग में गति संजक होता है और निपात संजक होता है। ये पूरा जो अव्यय है ये क्रिया के योग में गति और निपात संज्ञा दोनों होती है। तो यहां पर क्या है जी ये ही धा जो क्रिया है इसके योग में धा जो क्रिया है इसके योग में जो है धा क्रिया के योग में पुरस की गति संज्ञा हुई है। गति संज्ञा होने से कुगति प्रादय कु शब्द गति संज्ञा और प्रादि शब्द जो है समर्थ समास को प्राप्त होता है इसलिए समास हो गया। असुपुधा पुरस हित का समास हुआ और पुरस हित और समास होने से समासस्य एक सूत्र है कि समास का अंतोदात्त होता है। अब ये सतीसी से स्वरो बलियान हो जाएगा। समास का अंतोदात होता है समासस्य का अर्थ हुआ समासस्य अंतोदात्तो भवति। तो अंतिम जो तकारवती अकार है वह उदात्त हो गया और अनुदात्तम पदम एक वर्जम एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो गया। तो पू में ऊ रे पूर्तवती अकार ही का ई सब अनुदात्त हो गया तकारवती अकार जो है उदात्त हो गया है। तो ये समासस्य से अंतोदात प्राप्त है परंतु इसका अपवाद है इसके समासस के आधार पर ये जो अभी मैंने बताया वो होगा। परंतु इससे प्राप्ति है इसकी प्राप्ति में गतिर अनंतर गतिर अनंतर अनंतर जो गति है उसको प्रकृति स्वर ऐसा होता है। 6249 नंबर सूत्र निकाल लीजिए पूरा समाप्ति कर देता हूं ओ नहीं हो पाएगा या हो जाएगा 6249 नंबर सूत्र है छठा अध्याय दूसरा पाद का 49 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए 6249। हाँ जी मिल गया जी हाँ जल्दी जल्दी निकाल लीजिए। तो 6249 है वो कहता है गतिर अनंतर गति इकारांत इकारांत नपुं स्त्रीलिंग गति सत प्रथमा एक वचन है, अनंतर कारांत पुलिंग अनंतर सत प्रथमा एक वचन है। तो अनंतर मने न विदिते अंतरम यस अनंतर नहीं है अंतर मने व्यवधान जिसके मने न विदिते अंतरम यस्य या यस्य मध्य जिसके मध्य में व्यवधान नहीं है उसको अनंतर कहेंगे। तो अनंतर गति ही ऐसा हुआ। अब बहुव्रीहि समास है अनंतर में, अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है कर्मणी की अनुवृत्ति आ रही है तृतीया कर्मणी जो 6.2.48 नंबर सूत्र है इससे कर्मणी की अनुवृत्ति आ रही है और साथ जो है ते च 6.2.45 नंबर सूत्र से ते की अनुवृत्ति आ रही है ते की अनुवृत्ति आ रही है और ये जो है प्रकृत्या पूर्व पदम जो है उससे प्रकृत्या और पूर्व पदम इसकी अनुवृत्ति आ रही है। ये प्रकृत्या पूर्व पदम ये बहुत लंबा है, ये प्रकृत्या पूर्व पदम जो बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम 6.2.1 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय दूसरा पाद का पहला सूत्र है प्रकृति बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, उसमें से प्रकृत्या पूर्व पदम जो है इसके अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि अनंतर गति ही अनंतर गति। तो कर्म मने कर्म वाचनी रखता है तो समास में है तो कर्म वाचनी मने कर्मणी ते रखता होने का कारण प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम हो जाएगा कि प्रत्यय ग्रहण तंत्र का ग्रहण होता तो गया कि कर्म वाचनी एकांत उत्तर पद समास में उत्तर पद पूर्व पद होता है इसलिए उत्तर पद अपने आप अध्यार हो जाएगा कर्मणी एकतांते उत्तर पदे परतः या एकतांते उत्तर पदे परतः अनंतरह गति पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति या अनंतर गति पूर्व पदम प्रकृत्या भवति प्रकृति से होते हैं। तो हित जो है एकतांत उत्तर पद है तो एकतांत उत्तर पद पर रहते जो उत्तर पद के पर रहते जो अनंतर गति है अर्थात जिसके बीच में कोई व्यवधान नहीं है तो अनंतर गति क्या है जी, पुरस जो है गति उसका अनंतर गति जो है रेफोत्तरवर्ती जो अकार है ये अनंतर है। तो अनंतर जो है गति उस अनंतर गति अव्यभित अनंतर में अव्यभित गति को जो है प्रकृति से स्वर होता है, पूर्व पदम जो है पूर्व पद जो है वह प्रकृति से स्वर होता है अर्थात कि रेफोत्तरवर्ती जो अकार है अस जो प्रत्यय था पूर्व पद का प्रकृति स्वर होता जैसा स्वर था। तो कैसा स्वर था जी, वह स्वर था कि रेफोत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त है तो वैसा ही रहा। और फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम सतीशी से स्वरो बलियान तो एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है तो अनुदात्त हो गया तो पू का उ अनुदात्त हुआ रेफोत्तरवर्ती अकार उदात्त है और हित का हकारवर्ती इकार उदात्त है और अनुदात्त है ये हो गया और तकार्धवर्ती अकार अनुदात्त है सब अनुदात्त है। अब पूरा सहित है ससज उसे रू कर दीजिए और रू को रू के जो र होगा और र को जो हसी च कि अप्रू तकार से हस पर हो तो पूर्व के स्थान में जो है रेप को ऊ होता है ऊ होने से आदू रह गया तो पुरोहित बन गया। अब जो है पुरोहित में उदात्त अनुदात्त स्व तो उदात से उत्तर अनुदात स्वरित होता है तो उदात रेपोत्तरवर्ती जो अकार है उससे उत्तर जो है हकार उत्तरवर्ती इकार वह स्वरित हो गया उस अनुदात को स्वरित हो गया। तो पुरोहित में पू का उ अनुदात है रो जो है रो जो है वह उदात्त है, क्योंकि अ और उ जो है अ और उ माने उदात्त बोल रहे हैं कि एकादेश जो होता है ना जी, वो तो उ है तो वो एकादेश हुआ तो उदात्त ही रहा, इसमें ऐसा नहीं है कि उदात्त अनुदात का एकादेश है, यहाँ पर वो उदात्त ही है, तो वो ओ जो है पूर्व का जो है आदगुना हो गया वो उदात्त है, और इसके बाद ही का ई अनुदात्त है उसको स्वरित हो गया, और स्वरित होने से आगे जो है फिर विभाषा छंदसी, विभाषा छंदसी छंद विषय में विकल्प से एक श्रुति होती है, या हाँ एक श्रुति होती है छंद विषय में, तो एक ने वो तो स्वरिता संहिता मनुदात्ता नाम ऐसा ही सूत्र होगा, स्वरिता संहिता मनुदात्ता नाम संहिता विषय स्वरित से परे मनुदात्त की को स्वरिता संहिता मनुदात्ता नाम स्वरित से परे स्वरिता संहिता मनुदात्ता नाम स्वरित से परे जो है संहिता विषय मनुदात्त को जो है एक श्रुति हो जाती है, तो ये एक श्रुति हो जाएगी, परंतु पुरोहित के आगे सू ले आइए, सू का जो है अम हो जाएगा, और अमी पूर्व से पूर्व हो जो रूप हो जाएगा, अनुदात्त सुपित से अनुदात और सुप और पित जो है अनुदात होते हैं, तो अब अनुदात है, अब जो है अब पुरोहितम का त जो है अनुदात है, अम भी अनुदात है, उसका पूर्व रूप हुआ अनुदात ही हुआ, परंतु स्वरिता संहिता नाम स्वरित से परे संहिता विषय में अनुदात को एक श्रुति हो जाती है, तो एक श्रुति होगी, तो पुरोहित का जो हुआ पूर्व में पू में उ अनुदात रो उदात ही स्वरित ही का ही स्वरित त जो है वह एक श्रुति हो गई, तो ये इसकी सिद्धि है। समझ में आएगा जी सभी को, पुरोहित की सिद्धि समझ में आ गया, स्वर सिद्धि और ये सब जी आचार्य जी समझ में आ गया जी। आप समझे स्वाति जी? समझिए एक बार सुनना पड़ेगा, मैं मेरा ब्रेक हुआ बीच में 10 मिनट, मैं फिर सुनूंगी। हाँ, सुन लीजिएगा फिर। तो अब मंत्र पर गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ, इस पर और विचार करना, मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते जी सभी को, सादर नमस्ते जी आचार्य जी, धन्यवाद।